राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। उससे ही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है और हिम्मत हारने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है। बात एक है, ध्यान दे आप सुनो। ये जो कामना का त्याग किया है प्याय का मान यानी मोने मोने चार बार प्याय का मान या समान मान्य स्नेह ऐसे आप हो, आपका खुद का स्वरूप है। ये नई नई करी है, कामना नई नई पैदा होती है, स्प्रिया भी नई नई है, ममता भी नई नई है। खेल में ममता खिलौने में होती थी, आज रुपया में होती है। बनावटी बना सब बनावटी, अहंकार बनावटी, स्वर्ण साफ निर्मल निर्मल भाव। ये छोड़ने की बातें कही है, ये आप में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और भगवान की बात है, ईश्वर जीव उपनाश चेतन अमर से सूर ये है। जितने विकार है सब प्रकृति में है। बात बहुत बढ़िया चीज है, जितने प्रकार प्रकृति कामर को लोभर मोहर मदर मदर ईशा द्वार पखंड कामनार ममतार अहंतार सब प्रकृति अहंतार ये अपना प्रकृति है। अहंकार और जीव पुत्र पर अहंकार आपका नहीं है, अपने भगवान है। केवल भगवान अपना और कोई अपना नहीं, सच्ची बात एकदम है जो बस सच्ची बात है यू ही। काम न करना नहीं करता बहुत अपने अपने है नहीं। अहंकार भी मूल आत्मा करता मेरी मान्य थे नहीं किंचित करो हमेशा कमण्य भी प्रवृत्त हो भी नहीं किंचित करो सर नहीं किंचित करो मेरी युग तो मान्य तत्व प्रश्न सुनो नहीं किंचित करो मेरी करता अपना आप में नहीं है करता पर स्वीकार मत करो बस मिटाना नहीं मिटाना स्वास्थ्य में कहते हैं ये मिटाना नहीं मिटाना है सत्ता देना है मिटाना है सत्ता देना है सत्ता है ही नहीं स्वीकार नहीं करे विश्राम कस करने को नहीं मेरे भगवान है मैं भगवान का और बस और कुछ नहीं करना। गौतम भगवान है और चीज है निकल मात्र हरदम बताया। आप हमारे माँ के जन्म में छोटे से थे बड़ा थेला भी नहीं भरो मोटे मोटे हो गए सब मिट जाएगा मिटा वही समझ में पायो परम विश्राम भगवान मेरा है। नाम जब करो कीर्तन करो खूब मन लगा करे तत्परता से भगवान मेरा है भगवान एकदम सच्ची बात है सर एकदम पक्की बात सच्ची एकदम है जो ये है कहना कुछ नहीं भगवान आश है अरे कुछ नहीं करना व्यास वालों से कुमार के शब्द पाओ बसा।